کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا۔ جس طرح کسی تنگ دست کی تکلیف دور کرنے اور اس پر آسانی کرنے سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اسی طرح جسے تکلیف پہنچی ہے وہ اگر تکلیف پر صبر کر لے، جزا و فضا نہ کرے اور نہ ہی شریعت کا دامن چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے عوض اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ بخار بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم صحیح بخاری کی چند روایات پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ بخار میں تھے، میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کو چھوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو شدید بخار میں مبتلا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے اس قدر بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے کہا، پھر آپ کے لیے دو اجر ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ پھر فرمایا، کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کو تکلیف پہنچی مگر اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے گناہ گرا دیتا ہے، جیسے درخت اپنے سوکھے پتے گرا دیتا ہے۔ صحیح مسلم، کتاب البر والصلہ۔ معلوم ہوا کہ بخار بندے کے گناہوں کو اس طرح سے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آدمی جزا و فضا نہ کرے، اللہ کا شکوہ نہ کرے اور نہ ہی شدت مرض کی وجہ سے شریعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑے۔ مثلا بخار میں بھی نمازوں کا پابند رہے، خواہ لیٹ کے یا اشاروں سے ہی صحیح، اللہ تعالیٰ بخار کی وجہ سے اسے گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے گناہوں کو یوں دھو دیا جاتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دھو دیتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام الصائب یا ام المصیب کے ہاں آئے تو وہ بخار سے لرز رہی تھی۔ آپ نے پوچھا، اے ام الصائب یا ام المسیب، تجھے کیا ہوا؟ تو لرز رہی ہے۔ وہ بولی، بخار ہے، اللہ اس کو برکت نہ دے۔ آپ نے فرمایا، بخار کو مت برا کہو، اس لیے کہ وہ آدم کے بیٹے کی خطاؤں کو یوں دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم، کتاب البر والصلہ۔ صرف بخار ہی نہیں، کوئی بھی تکلیف جو انسان کو پہنچے، اللہ اسے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، خواہ اسے کانٹا ہی چبھ جائے، اس کے عوض بھی گناہوں کی ایک مقدار ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما دونوں صحابی اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، مسلمان کو کوئی دکھ پہنچے یا تکلیف آئے، رنج آئے، غم آئے یا کوئی صدمہ اور ایزا پہنچے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھ جائے، تو ہر چیز کے عوض اللہ اس کے گناہ دور کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری، کتاب المرتضی۔ ایک روایت میں ہے کہ کانٹا چبھنے پر اللہ تعالیٰ گناہ بھی دور کر دیتے ہیں اور درجات بھی بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو کانٹا لگے یا اس سے زیادہ کوئی دکھ پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس سے ایک گناہ بھی مٹا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بندے کا فعل نہیں، یہ دراصل بندے کو اللہ کی جانب سے گناہ پر بدلہ ملتا ہے، اس سے گناہ دور ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر مصیبت اس کے گناہ سے بھی بڑھ گئی ہو تو گناہ تو خشک پتوں کی طرح جھڑنے ہی ہیں، اس کے درجات بھی بہت بلند ہو جاتے ہیں، اور یہ فضیلت و ثواب اس لیے بھی ہے کہ مصیبت ایک طرح سے بندے کا امتحان ہے، اور امتحان میں کامیابی پر انعام ضرور ملتا ہے اور ناکامی پر سزا بھی اور رسوائی بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مصیبت یا بیماری جیسے امتحان میں کامیابی یہ ہے کہ بندہ صبر و ثبات کے ساتھ مصیبت کو جھیل لے، نہ کہ اللہ کا شکوہ کرے اور نہ مصیبت پر بے صبری سے واویلا کرے۔ اگر اس نے بہادروں کی طرح خاموشی اور صبر سے یہ دن کاٹ لیے تو مصیبت تو ختم ہونے کے لیے ہی ہوتی ہے، جیسے ہی امتحان ختم اسے کامیابی پر انعام ملا، گناہ بھی دھل گیا اور درجات بھی بلند ہو گئے۔ لیکن اگر وہ ان حالات میں صابر و شاکر نہ رہا تو رونے دھونے سے مصیبت تو کبھی ختم نہیں ہوئی، اسے مصیبت بھی جھیلنا پڑے گی اور گناہ کیا دھلنے ہیں، گناہوں کا بوجھ مزید بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بے صبرا اور ناشکرا لکھا جائے گا، انعام سزا میں بدل جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے محبوب حقیقی کی جانب سے پہنچنے والی مصیبت پر محبوب کے اصول و قواعد یعنی شریعت کو بھلا دیا، جبکہ محب تو محبوب کی طرف سے پہنچنے والے زخموں میں لذت محسوس کیا کرتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا۔